Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota 18 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. W warszawskiej archikatedrze uczczono pamięć par prezydenckiej i wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Nowa terapia dla pacjentów z koronawirusem już na początku przyszłego tygodnia. Tylko 20% zakażonych COVID-19 w Belgii izoluje się, zanim zgłosi się do lekarza. Minęło 10 lat od pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. 18 kwietnia 2010 roku Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. W warszawskiej archikatedrze uczczono pamięć pary prezydenckiej i wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela, ksiądz Bogdan Bartołd, przypomniał, że delegacja leciała do Katynia, aby oddać hołd zamordowanym przez Sowietów w 1940 roku polskim oficerom. W delegacji byli obecni przedstawiciele środowisk katyńskich, posłowie i senatorowie, oficerowie Wojska Polskiego, innych służb mundurowych, duchowni oraz wielu zaproszonych gości. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, na miejscu kaźni elity polskiego narodu, pielgrzymi chcieli zanocić do Boga modlitwę w intencji tych, którzy już nigdy nie powrócili do swoich rodzinnych domów. Nie dane im było wziąć udział w uroczystościach, bo samolot uległ katastrofie. W rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia Piotr Zaremba, który wraz z Michałem Karnowskim napisał książkę Alfabet Braci Kaczyńskich, wspominał, że Lech Kaczyński miał niezwykłą umiejętność pokazywania, jak bardzo przeszłość wpływa na teraźniejszość. Niesłychanie ciekawie potrafił mówić, on niesłychanie ciekawie potrafił pokazywać, dlaczego między historią a współczesnością, między czasami dawniejszymi a dzisiejszymi jest jakaś więź, jakaś ciągłość. No myślę, że był to jeden z najwybitniejszych polskich polityków. Historia ciągle go do końca nie oceniła, ale ta ocena z perspektywy lat, no będzie oceną niesłychanie pozytywną. Za kilka minut po serwisie Trójka przypomni koncert Kraków in Memoriam, który odbył się na krakowskim rynku głównym 17 kwietnia 2010 roku. Już na początku przyszłego tygodnia pierwsi pacjenci z koronawirusem będą mogli otrzymać terapię osoczem ozdrowieńców. Taką terapię rozpoczyna m.in. szpital MSWiA w Warszawie, w którym leczeni są zakażeni COVID-19. Zbigniew Król, wicedyrektor szpitala przy ulicy Wołoskiej w Warszawie, poinformował, że w tym tygodniu placówka pobierała już osocze od ozdrowieńców. Bardzo dokładnie badamy osoby, które oddają osocze. Tam według tych kategorii, czyli mężczyźni do 65 roku życia, dwukrotny ujemny wynik wirusa świadczący o przechorowaniu tej choroby, stan ogólny zdrowia dobry. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że terapia to nadzieja dla pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby. Przed nami otwiera się nowa możliwość leczenia chorych. To jest przetaczanie osocza zawierającego przeciwciała u osób, które przechorowały już to schorzenie. W całym kraju liczba osób wyleczonych z COVID-19 zbliża się do 1000. Barbara Góra, Polskie Radio. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 8742 osób, 347 z nich zmarło. Liczba ofiar śmiertelnych w Europie przekroczyła 100 tysięcy, to prawie 2/3 zgonów zanotowanych na całym świecie. Tylko 1/5 Belgów, która wykazuje symptomy zakażenia koronawirusem, izoluje się, zanim zgłosi się do lekarzy. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Belgijski Instytut Zdrowia Publicznego. Eksperci i wirusolodzy apelują o natychmiastową samoizolację, jeśli ktoś ma podejrzenie infekcji. Badanie wykazało, że 80% zakażonych Belgów nie reaguje należycie szybko i nie ogranicza kontaktów, zanim zgłosi się do lekarzy. Eksperci podkreślają, że to błąd, że zwlekanie z samoizolacją przyspiesza rozprzestrzenianie się koronawirusa, bo najbardziej zaraża on w pierwszych dniach od zakażenia. Mówił o tym wirusolog z belgijskiego centrum kryzysowego profesor Emmanuel André. Jest niesłychanie ważne, by każdy, kto wykazuje pierwsze symptomy, postępował zgodnie z wytycznymi i natychmiast zdecydował się na samoizolację w domu, a dopiero potem zgłosił się do lekarza. Wirusolog podkreślił, że wczesna samoizolacja jest absolutnie kluczowa w walce z koronawirusem i że tylko wtedy możliwe będzie zapanowanie nad epidemią. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc chłodna, na termometrach będzie od minus 3 do plus 3 stopni. Jutro przeważnie pogodnie i słonecznie. Przelotny deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich. 8 stopni na północy, 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 18 dzień kwietnia 2010 roku. Scena pod ratuszem na krakowskim rynku. Światowej sławy artyści zaproszeni przez prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego specjalnym koncertem uczcili pamięć pary prezydenckiej i innych ofiar tragedii pod Smoleńskiem. Rekwiem Mozarta wykonali rosyjska sopranistka Julia Leżniewa, polscy artyści Anna Lubańska mezzosopran, Rafał Bartmiński tenor, Wojciech Gierlach bas. Wspomagali ich chór Polskiego Radia, madrygaliści kapeli Krakowienzis i Orkiestra Sinfonietta Krakowia. Batutę trzymał Francuz polskiego pochodzenia Mark Minkowski.

Thank you. Przypomnieliśmy koncert Kraków w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej. 17 kwietnia 2010 roku na Rynku Głównym w Krakowie wykonano Requiem de Mol Wolfganga Amadeusza Mozarta.